Радиотеатр «Плюс». Шановные слухачи, послухайте радиопостановку «Синдбад вертается» поводле твора Эрнеста Ялугина. Выканаўцы заслужаны артысты Беларусі Александр Падабет, Уладзімір Рагаўцоў, Віктар Манаеў, Ігар Лапцінскі, артыст Александр Уладамірскі, Александр Кашпіраў, Александр Лабуш, Уладзімір Кузаўлёў. Запіс 1989 года. Эрнест Ялугін. Синдбад вертается. Радиопостановка поводле одноименной оповести. Частка первая. Же спёка, а? Не, видать, градусов 40 будет. Что ж тады робится у Сахары, а? Может, по радио передадут, кольки градусов. Хо, дивно. Всё ещё музычная программа. Зусім забыл, что сегодня ж пятница. У Алжира выходный день. Ну что ж, так. Ага. Чемодан. Чемодан в шафу? Кейс. Кейс. Кейс с собой. Так, где ключ? Тут. Ага. Так, так, так. Чекай. Чекай, куда же девчонки блокнот с телефонами? Ага. И тут нема. Я уже в Москве забыл. Да не, у Минску ж проверял. Ага. Вось куды я его. Так, доктору Кіку телефоновать зараз же. Так. Нема. Ну, видать, на пляже. Пятница ж. Авант для мэр, як кажуть французы. А увечеры... Что такое? Мне? Алло? Мсье. Бонжур. Бонжур. Слухаю. Пробачьте, вам кого? Мсье, я... Я тут, у фойе готеля. Ну, таки что. Вам кого? Мсье, я с газеты «Эль Муджахид». И упэўнены, что до мяне? Чекайте, чекайте. Але ж вы, мсье, Добыш? Так, мое прозвище Добыш. Только я... Так я про хвилину буду у вас. Послухайте, послухайте. Поклал трубку. Ну и спрыту гэтых журналистов. Дивно. У нашем посольстве ему сказали про меня, те что? Уваходьте! Вось еще лихо на мою голову. Все Добыш. Так, я. Прабачьте, чи могу? Проходьте. Дякую. Только я одразу попереджую вас, коли вы хочете нечто доведаться про трактары, якія зараз доставлены в Алжир, ну, это у представников советского знешгандля. А я только специалист по эксплуатации тракторов. Даруйте, але я... Вы некуда спешаетесь. Ну, щиро кажучи, мне завтра раніцы лететь у Сахару, у самое пекло. Так перед гэтым, ну, хоть бы разок у море окунуться. Я тому и спешался до вас, мсье Добиш, что вы завтра у Сахару. Доктор Кейк. Доктор Кейк? Вы знакомые с доктором? А я ось телефоновал ему. Даремно, даремно. Что вы сказали? Вы, пробачьте, сядайте. Дякую вам, дякую. Вы разумеете, учора доктор Кейк терминово выехал у Анабу. Ах, вось як. Там селянин подорвался на мине. Такая, ведаете, дьявольская штука. Спочатку она подскокивает над землей, а потом гух, взрывается. Ах, французы, это их спадщина, назвали ее Бондесант. Так. Пригожий скачок. Ах, пригожего мало, на жаль. О, я эту мину добро запомню. Но все житье. Дык вы, кажете, доктор... Мсье Кейк. Уже думал, что вы из-за тех подей больше не сможете приехать в Алжир. Вас же тогда моцно ранило. Ну, як бачите, обошлось. А вока? У нас в Минску мне зробили хирургичную операцию. Уставили за место пошкодженной зренки штучный хрусталик. Вот снова бачу. Веншую. Дякую. Доктор Кейк был вельми узрадованы, что вы приезжаете. Он запросил меня сустреть вас. Может, треба якая допомога? Да не. Але, признаться мне и самому, хотелось бы все это у вас распытать. Это ж треба. Кейку Анабе. Так хотелось и побачиться. Ну, а на конт роспытов... Пробачьте, может, коли вернусь из Сахары, а? Мсье, материал рыхтую у часопис для школьников. У меня амаль все готово. Вось только чекал вас, каб... Пробачьте, чекайте, часопис для школьников... Не, про чем тут я? Який материал? Про то, як хлопчуки взорвались на французской мине, а вас поранило. Ах, вот что. Я ж ведал... Старого Аид Хамушем сие. Неужо? Ось я и хотел рассказать про яго, про хлопчиков беспритульных. Дык доктор Кейк поранил мне звернуться до вас. О, даруйте, что это за книга? Нечто знакомое. А, малюнки знакомые. Это, вы не поверите, каски. Каски? Так, каски. Дозвольте, дозвольте. О, мсье, можете выкинуть меня за дверь, коли тут не намалеванный Синдбад-мараход. Вы угадали. Вот взял у дорогу. Мсье Добиш, а вы ведаете, что доктор Кейк вас называет Синдбадом-мароходом? Меня? Так. Не. Видать, вы не так зразумели доктора. Памятую, он неколи называл так того старого рыбака, про якого вы хочете написать. Аид Хамуша. Ось у его у житті были сапраўды неверагодные прыгоды. А я называл Синдбадом одного неурымсливого алжирского хлопчука. А вы памятите, як Синдбад-мароход, который раз трапивши у тяжкое становище, починал попракать себе? О, Синдбад! О, мароход! ніяк ты не зарачэшся бадзяцца па свеце. І кожны раз даймаю цябе беды. Праўда, ён папракаў толькі сябе за непрыемнасці, якія трапляў. Гэта так, гэта так. Трывай жа тое, што ты церпіш, казаў ён сабе. Ты заслужыў усё, што табе дасталося. А цудам уратаваўшыся, зноў пачынаў шукаць небяспечных прыгод. Але што да старога Аід-хамуша, той прыгод не шукаў. О, гэта праўда, гэта праўда. Проста жыццё яго так склалася. Дапамагаў муджахідам, байцам фронту нацыянальнага вызвалення, дапамагаў змагацца супраць французскіх каланізатараў. А вы ведаеце, што за гэта сакрэтная ваенная арганізацыя каланізатараў, аасаўцы, каб запалохаць Аід-хамуша, знішчыла яго адзінага сына. Так, так, так. Але стары не ведаў, што гэта зрабілі аасаўцы, толькі здагадваўся. Ён пачаў высочваць забойцаў і ледзь не загінуў сам. Яго ўратаваў ваш земляк, доктар Кік, зрабіўшы складаную аперацыю. А аднойчы я вазіў Кіка на востраў, на якім жыў стары рыбак. Доктар увесь час непакоіўся, каб рана не адкрылася зноў. А хамуш нават трохі разлаваўся, што яго апякаюць, ну, нібы кволае дзіця. А, гэта тады вы пазнаёміліся з Аклілем. Вы, здаецца, яго злавілі ў машыне, калі той хацеў украсці ліхтарык і нешта яшчэ? Не, я яго нават не заўважыў. А пра ліхтарык думаў, што сам згубіў па дарозі ў Кабілію. Вы тады працавалі ў студэнцкім будаўнічым атрадзе, здаецца. Працаваў. Мы, студэнты з Мінска, разам з масквічамі і ленінградцамі, адбудоўвалі ў гарах вялікае паселішча ў Адыяс, якое знішчылі французскія карнікі. Прызнайцеся, страшнавата было. А што і казаць? Вайна ж з каланізатарамі толькі год як скончылася, у гарах яшчэ хаваліся недабітыя карнікі. Ну, а за Клілем я сутыкнуўся нечакана. У горадзе. І вы яго пазналі? Да не, гэта ён думаў, што я яго пазнаў. Ой, не магу. Ну і спёка хвілін. Не-не-не, мсье Добіш, не адчыняйце акно. Чаму? А то будзе яшчэ гарачэй. Лепш уключыце кандыцыянер. Да не, я спрабаваў, дык жа сапсаваны. Слухайце, а ад гатэля далёка да мора? На чым можна даехаць? Два кварталы. Я бачыў на стаянцы таксі. Ну, два кварталы можна і пешкі. Заадно зірну на горад. Вы не будзеце супраць, мсье Добіш, калі я таксама. Са мной? Но. Ну, калі маеце час. Хвілінчку, зараз я. Так, акуляры, шапачку. Вам галаву не напяшы? О, ну што вы, мне не прывыкаць. Вы не паверыце. І я ж некалі з голай галавой мог гадзінны працаваць пад сонцам Сахары. Всё, пайшлі. А ён усё гэтакі ж вясёлы і прыгожы, ваш Алжыр. Так, так. Горад у нас цяпер часцей называюць Аль-Джазаір. Аль-Джазаір. Памятаю. Па-арабскі значыць астравы. Правильно. Мсье Добіш, выходзіць, за Клілем вы пазнаёміліся тут, у горадзе. У Аль-Джазаіры, так. Бачу, шчоўкае шчоткамі, запрашае пачысціць абутак. Ну, а я думаю, адкуль мне знаёмы яго твар, дзе мы сустракаліся? А з Хуары, Акліль, дзе пазнаёміліся? З Хуары? Мне казалі, у дзіцячым доме. Ды не, Хуары быў тады вольным птахам. Ну, якім вольным? Быў чысцільшчыкам абутку, падпарадкоўваўся Селіму, памянушцы Паук ці яшчэ там Скарпіён. А прытулак сабе знайшоў у руінах старажытнай турэцкай крэпасці. Гэта якраз непадалёку ад вострава, дзе жыў стары. Вострава старога. Во-во. А, так, так, так. Гэта там, дзе жыў Аід-хамуш. Так. Мы з доктарам Кейкам ездзілі туды. Але б яны ніколі не пазнаёміліся. Каб хуары не ўздумаў прыладзіць у нейкай там вежы, дзе жыў, жалезнай дверцы ад італьянскага ваеннага грузавіка. Я памятаю гэтыя вялізныя фіяты. На іх ездзілі па горадзе французскія легіянеры, парашутысты ў стракатых камбінезонах. Іх называлі пара. Так, ведаю. Вось, ну а хлапчукі, між іншым, першым пазнаёміцца, добра пабіліся. Ну, пабіліся. Так, мне Кліль столькі разоў расказваў пра гэта, што я цяпер, здаецца, бачу, як тое адбылося. А вось і мора. Вецер дзьме з Європы. Ой, хораша як. Чайкі раскрычаліся. Відаць на перамену надвор'я. Дык што хлапчукі? Хлапчукі? А Кліль, аказваецца, схаваўшыся за калючым хмызняком, сачыў, як мы з доктарам Кійкам выбраліся з машыны і рушылі па сцяжынцу ўніз да берага. Зразумеўшы, што і румены, ну вы ж ведаеце, як у Алжыры называюць прыхадню з Европы еўрапейцаў, збіраюцца перапраўляцца на востраў да старога, а Кліль асцярожна адчыніў дзверцы і яшчаркай праслізнуў у кабіну грузавіка. Ён ведаў, што вадзіцелі звычайна бяруць з сабою бутерброды і тэрмас кавай. Але ніякага харчу ў кабіне не аказалася. Шайтан. Некі нядбалы шафёр. Нават пячэнне не прыхапіў. Ці хаця б кавала хлеба. Ага. А тут у скрынцы што? Ліхтарык. Працуе. Цыгарэты. Ага. А Кліль так захапіўся пошуками драбязы, якую можна абмяняць на рынку на харч ці нават на дынары, што не заўважыў небяспекі. Аказваецца, за ім таксама цікавалі. То быў хуары. Не паспіў Кліль зразумець, што за сіла рванула яго з кабіны за ногі, як апынуўся на зямлі. А ну прэч! Гэта мая тэрыторыя! Моя тэрыторыя, вось табе! Ну не чапай мяне! Ты чаго б'ешся? Прэч, кажу! Так, на табе, на! Ой, дык ты валацуга яшчэ біцца! На маёй тэрыторыі вось табе! Ну дык я ж тады табе вось зараз! Ты чаго мне куртку парваў? Ну дык... На! Паліцыя! Ад шайтан! Не бяжы за мной! Гэта мая справа! Куды мне бегчы? Паварочвай, адкуль прывалокся! Паварочвай, табе гавораць! А я вось сяду на гэты камень і ўсё! Апошні раз добром прашу, ідзі адсюль, а то... То што? Што? Толькі крані. Што? Я прывяду сюды арэскі і яшчэ сяга таго з дзіцячага дома. Дык мы тут так... Ды ты дзетдомавец! Ды я прывяду толькі аднаго янычара з ніжняй вуліцы. Ён усіх тваіх размяцей у мора паскідае акулам. Мы яшчэ пабачым. Паскідае. Рыскі такі баксёр, што яго хацелі купіць французы. У яго ўдар. Во, раз! Фе, баксёр. Ды янычар займаўся ў французскай школе дзюдо, яго нават селім зрабіў сваім целаахоўнікам. А то рыскі нейкі яшчэ. Я бачу аднойчы, як ён біўся ў клубе маракоў. Ты брэшаш, што сябруеш за рыскі. Сабака брэша. Ага. Калі хочаш ведаць, Мы за Раски нават разом прокрались на французский пароход, каб ехать у Марсель. И Раски поехал таки, вояк. У Францию. Божуся! Слухай, есть и хочешь? Ну так, ну так что? Ха, у меня есть бананы и хлеб, а у тебя? Ну что ты мне даси за банан? И вот за этой окраец хлеба. За этой? Ну добро, добро, добро. Ну вот еще ковалок. А, ну могу, могу цигареты, пачок. И все? Не, еще лихтарик. Але тады давай бохан хлеба и 10 бананов. Ха-ха, и чего захотел? Бохан хлеба ему. Давай цигареты. На банан. И вось, ковалок. Ну, еще на. О. Запалки есть? Нема. А у меня не? О. На, закуруй. Я не куру. Ой, ой, ой, малеча. Сам, сам же ж малеча. Ну, ты зараз як тресну по твоей дурной голове. Ну, в молокосос. Поспробуй только крани. Крани, так я. Едай что? Что? А Раски поскардище молокосос у Франции ему. У Марсель телефонуй. Ты худше... За все и набрахал, что ведаешь, Раски. Собака бреша. Коли хочешь ведать, мы с ним разом и на французский пароход прошились, а спробовали у пятёх. Да когда ты с парохода сюда? Думал, что у Францию приплыл, и с палубы худенько шух до берега, а оказалось... Вот шайтан трохи простудился. Ну просто не пошанцевал, разумеешь, я под шлюп кушусь, а матрос хап! О! Сын осла, я у таких выпадках рец. Так же за волосы схопил бы фашист який. Так все добро и шло, а тут гэты матрасюга. У тебя что у Франции? Родня? Раски кажа, хайда. А у меня так батька там. О. Угу. Поехал у Франции на заробки, а мать чакала-чакала. И померла. У меня батька повар. А у нас у дитячем доме повар... Был гость дык повар. Усе его у знак поваги называли сеид. А это же выше, чем по-французску сказать пан, месье. Сеид Муса. Вось кто умел готовать тушеную фасолю. О, фасолю. Фасолю это я умею. Ой, ты не только ее... Ну, ты мне ее принеси. Что тут складаного? Шклянки со две воды... Трохи соли, трохи помидоров, штуки со два. Ну, алею я дома. А лепей, лепей соусу американского. Я одной же знашел бляшанку. От лумачения хуары, як треба готовать фасоль, у Акліля забурчало в животе. Акліль вспомнил, что чомусьці повар Муса, сіт Муса, его шкадавал трохи больше за інших. Может, тому, что некалі разом с батьком Акліля был у одном отраде. Директор дитячего дома так само до его недрэнно ставился. И на вот одной на руках занес у шпиталь, коли Акліль, разжившийся на американскую цигарету, так накурился, что у его почало выворочивать вантробы, а светло лямпочки сдалося зеленым-зеленым. В больнице давали омлет и рысовый пудинг с разынками. Три дни райского життя. Зато и вертаться в дитячий дом он боялся, ну, засмеют хлопцы. Особливо этот заморок француз Марыс. Але директор сам пришел по Акліля и ничего, все обошлось тихо. Ну, может, тому, что как раз тогда привезли много детей, батьки, которых загинули в час войны с колонизаторами, так его вертания навод никто, сдается, и не зауважил. А кроме сиида Мусы, повар принес ему пячэнні і сказаў, што няхай Акліль абавязкова прыходзіць у сталовую, бо на першае будзе адмысловы чарапахавы суп. Праўда, уздыхнуў повар, будзе трохі малавата перцу. Дырэктар забараняў класці многа, ну, як гэта звычайна рабілі раней алжырскія гаспадыні ў бедных сем'ях, каб пілася вада. Дырэктар злаваўся і казаў, што цяпер новы час, гэта раней пры каланізатарах стараліся больш піць вады, каб заглушыць голад. Акліль так задумаўся, што нават уздрыгнуў, калі пачуў голас Хуары. Эй, ты! Эй! Задрамаў ці што? А? Ды не. Дык чаму ж не адказваеш? Задумаўся. Я пытаюся, дзе твой бацька? Таксама куды-небудзь з'ехаў? Ды не. Яго забілі французы. Каля Туніса, ля граніцы. Там быў лагер бежанцы ў горным лесе. А сястра Марыям... Ціха. Чаго ты? Едуць. За камень. Сюды глядзяць. О, Аллах! Гэта за цябе злацюга. Што ты там свіснуў у машыне, каб цябе шайтан? Ну, што, што? Пачак, цыгарет. Але ж ты іх забраў. Ціха! На іх жа не напісана, што крадзеныя. Калі што, бяжы вон туды да хмызняку. Ды на твае цыгарэты. На! А пабяжыш за мной? Ціха! Ціха! Сюды кіруюць. О, Аллах! Прыпыніліся! Ой, вылазяць з кабіны, о, Аллах! Нешта шукаюць. Чуеш? Ага, ты бяжыш да хмызняку? Ну-ну-ну. Ну, калі зловіць раптам, ну, ляжы ціха! Ну, здаецца. Фу. Слава Аллаху! Яны паехалі. Фу. А я ўжо думаў. Э, што? Давай сюды цыгарэты. На. На яшчэ трохі хлеба. Ага, дзякуй, дзякуй. Ты што там, еш? Э, слухай. Зараз ты мне дапаможаш у адной невялічкай справе. У якой? Бачыш, каля дарогі... Гару жалезнага ламачча. А, я там быў. Як прыкмеціў? Я ў браневік залазіў. Амаль цалюткі. Толькі кулямёта няма. На халеру табе кулямёт? Яшчэ не ведаю. От бачыш. Ну, добра, ўсё. Пайшлі. О, ну, пайшлі. Казаў, у гарах жыў, а то не. Так, скачы сюды. Ну, шмялей. Не камандуй. Я сам ведаю, як трэба. Тихо, тихо. Хавайся, паліцэйскія. Калі што? Яны не сюды. Тихо. Ух ты. Адкуль я ведаю, што не сюды? Раптом не на цябе шукаюць. Чаму гэта? А таму. Бач, зусім цэлыя. Ага. О, нават шкло. Я ўжо ўсё падрыхтаваў. Адвінціў. Ну, пацягнулі. А на халеру яны табе... Цягні! Так! Я ж казаў, у мяне тут кватэра. Вунь у той вежы, бачыш? Асцярожней! Ой. Так. Толькі дзверы нехта. Сцягнуў. Ой. Ну і цяжка. Ха! Ты паспрабаваў бы дзверцы ад браневіка падняць. Хе-хей. О, давай, давай, трохи адпачню. Яшчэ хацеў у Францыю. Ты там ведаеш, як працуюць. Добра. На яшчэ хлеба. Дзякуй. Згаладаўся? Ды не, не вельмі. Ну так падсілкуйся трохі, падсілкуйся. О! Глядзі. Стары плыве ўжо сюды. Хто? Гэты стары з вострава. Вязе коз пасвіць. Цікава, чаго да старога? І румены прыязджалі. Гэта што? Да яго ж і вечарамі наведваюцца. Можа, рыбу яго купляюць ці каралы, а? Каралы. Тоячыся рыбу. У подзімку. Ёсць у мяне меркаванне наконт гэтага. Ёсць. Ну, аддыхаўся. Што гэта ў цябе? А ну пакажы. Так. Патрон аўтаматны. Аўтаматны? Ха. Капсуль біты. Нехта пасля асечкі выкінуў. Давай дастанем порах. Не, не, да, дай сюды. Ды на, на, чо ты? У мяне патронаў паўнюткая скрыначка. Давай, давай. На рынку, думаю, памяняць на дынары. Ведаеш, у мяне была сестра Марыян. А ў яе быў пісталет. Ды не. Яе з аўтамата застрэлілі. На вайне? Ды не, проста на вуліцы. Людзі аас. Ведаеш, мы з Марыям ішлі сабе каля тэатра оперы. А раптам машына. Другая. А адтуль. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Я такое бачу. А ты спалохаўся? Не ведаю. Усе з вуліцы кінуліся, ну, хто куды. А мяне нехта як падцягне ў двор. А сестра? Марыям, яна адразу упала. Я да яе. А мяне як пацягнуць? Ну, тут прымчалі салдаты на грузавіку, санітарная машына. Я пакуль прабіўся, ну, туды, праз натоўп. Я нават не заўважыў, на якой машыне павезлі Марыям. А можа, яе толькі параніла? Ды не, забілі. Усе навокал праклиналі асаўцы і гаварылі: «Ай, якую дзяўчыну забілі, такую прыгажуню і застрэлілі». А нейкі стары не трэба было крычыць, хадзіць з адкрытым тварам, хацела быць падобны на францужанку. Вось французы і падумалі, што гэта францужанка, якая не вярнулася ў Францыю. Я закрычаў, хацеў кінуць у старога камень, але мяне схапілі за рукі. А калі адпусцілі, я пабег на тое месца, дзе пала сястра. Там была кроў. І вось гэты патрон. Зразумела. А я так ад бабулі ўцёк. Як пачнеў шуваць, у школе заняткі прапускаю, вопратку псую, выліты бацька. А чаго бабулі гэтак на бацьку? Так ён, казалі, у Францыі ажаніўся. Перастаў грошы прысылаць. Ну, старая за мяне і ўзялася. Ну, вядома, у бацькі там новая жонка, францужанка. Казалі, у мяне і браты ёсць, і румьены. Вось толькі раз багатею. Адразу ў Францыю. Чаго торопіўся? Разбагацееш? Ну? Ты? Ой, як трэснуў! Мне лепш ведаць, разбагацею я ці не. А зараз пайшлі. Дзярыся. Я спераду, ты ззаду. На рабро. Так. І не штурхай, як сын асла. Сам ты. Ось донясём і бывай, калі ты так. Стой. Чого ти? Кози бачиш? Ну, бачу. Это старога з вострова. У їх в очі ніби у шайтана. Особливо гэта його, што газету жаре. Лістя ёй надакучила. Давай подыдем. А ну пошла! Ну пошла, пошла, пошла, пошла, пошла, пошла, пошла, пошла, пошла! О! Ваш, а газета не наша. Французская. Так я же кажу. Сал. Да. Сал. Да. Ты, ну, литры холера. Да ты просто читать не умеешь. Я? Да я в школе, она... А? Кажу тебе, тут литры неправильные. Ты сам ты неправильный. Это готичные литры, вот и все. О, слухай, тут написано. Сал, солдат, памятай, памятай. Алжир был и застанется часткою великой Франции. Не допустим, каб гэты край захапілі падрывныя безадказныя элементы сепаратысты. А хто такія сепаратысты? Ну, адкуль не ведаць. Ну, давай цягні! Ой. Ну і цяжар! Каля порта можна было б і драўляныя дзверы адшукаць. І наогул знайсці добрае гарышча. А мне тут лепей, зразумеў, гарышча. А у мене цэлая вежа, як дом. У цябе? А у каго ж? Тут некалі жылі французскія легіянеры, зараз яны ўцяклі, ўсё належыць нам. Вежа стаяла пустая, цяпер яна мая. Хіба не так? Прыйдзе сюды, хто мацнейшы, і выганіць. Ну, няхай паспрабуе, няхай. Да коли я зраблю железные двери, а потом стану богатым и... Богатым? Ты заробишь ты у меня, хлопча. Ой, заробишь. А ты не говори про богатие. Гляди! Смея! Ну так что? Тут их против. Бывая ночью проснешься, а яны внизи. Шорох, шорох, шорох, шорох. Значит, все спокойно. Так, опускаем. Ух! Слухай, а я чу, что змея особливо любит жить каля скованого скарба. Тихо. Что тихо, что тихо? Да никого ж навокал. Старый со своими козами. И добро. Теперь тягни наверх. Потиху, потиху. Еще трохи. На мене. Ну. Улево ешь. Улево, кажу, ну, вот еще. Так, теперь закрутим дротом. Вот так. Ого, як отсюль добра видать. Я ж казал. И в остров, ага. Як на долоне. Мы тут выше из-за чаек. А лишь темне холера. Угу. Ну, я пошел. А куда ты беспешаться? А на ночлег. Покуль же я еще до порта доберусь. А хиба тут мало места. О, о, на четверый ход. Да я на досвидку знову хочу на корабель прошиться. Тебе як зовуть? Акліль. А что? А мяне хуары. И нехай мне болей гэтак не зваться. Коли тебе не зловят. Мяне! Тебе божуся. Унь там люстерка. На уж ты оно мне. Нет, ты зерни на себе, зерни. Я ж не девчо дурное. Значит так, иди и назбирай галя для вогнища. А я покуль принесу воды. Будем варить артишоки. Ну и выгляд у тебя. Чего стоишь? Чего стоишь? У меня тут вода холодная-холодная. А где ты ее берешь? Ходим покажу. Ліхтарик твой де? А, зараз. Во! Во! Ага. Гайда со мной, будешь святить? А то тут такие нетры. Давай. Полезли у эту щелину. Боишься? Не хапало. Сюли, за мной. Тут высокие крутые. Так за стену дымайся. Дай ихтарик. Бачиш, якія катакомби. Ой, колодзеж. Так. О, гукні. Ух ты! Здорово! Только нікому бажися. Бажуся! Ох, якая водица. Попи. Озма кота, а? Ага. Але нікому ні слова. Маїла. Ну, гляди. Завтра ввечері я тобі покажу ще нештачка. Я, брат, тут такое знайшов. Такое. Але... Каб нікому, нікому, зрозумів? Ну, давай будемо вертатися. Порадиться і пойдемо до Селіма. Угу, попрошу, каб допомог тобі трохи заробити, а то... Пароход, пароход. Тебе ж поліція одразу хап за коршень. О, тут поставим. О! Куртка одни лохманы, замурзанный под воком фингал на убегус. Я тебе так само добро нос расквасил, а? Зато тебе штраф, штраф треба с тебе содрать. Штраф? Полицейский мне знайшовся. Не умеешь биться, не лезь. Я не умею, я не умею. Ну просто выпадково, но я не думал, что ты на моей территории пошнешь руками махать. Или как не посигналили с мотоцикла. Ну, ай, то что в тебе? А то. А. О. Бач, старый уже на своем острове огонь расклал. Ага. И мы зараз. Ой, запалок мало засталось. А? Ну, гори, добрый Янчик, гори. Зараз мы тебе тресок дамо. Ох, это ковалок скринки от снарадов. Завтра мы с тобой оклеим. Снарад притягнем. У меня прихованный. А на во что? И он что, с порохом? Потом скажу. У меня, братья, такий план. Только никомусенький, зрозумел? Добре горить. Чуєш, як смачно артішоки пахнуть? Ага. А ти кажеш, Ніки там повар у дитячому домі. Ернест Ялугін, Синдбад вертається. Радіопостановка поводлі одноіменної оповісті. Частка другая. І хоць Хуары сапраўды аказаўся някепскім кухарам, а Кліль чамусьці ў потайкі ўспомніў повара Сіду Мусу, а потым і бацьку. Акліль так і не дазнаўся, што рабіў ягоны бацька перад тым, як стаў муджахідам, салдатам вызваленчай арміі. Іншы раз ему нават здавалася, што бацька толькі рабіў, што змагаўся з захопнікамі Алжыра, хоць вядома ж, гэта было не так. Усе людзі з'яўляюцца і жывуць на белым свеце яшчэ для нечага. Не толькі ж дзеля вайны. Ну а для чаго жыве ён, Акліль? Растрывожаны думкамі, ён доўга варочаўся, ніяк не мог заснуць. А Хуары прыслухоўваўся і таксама не спаў. Думаў. Яму вельмі не хацелася жыць аднаму. Але як жа быць за Клілем? А можа той хлусіць, можа яго шукае паліцыя. Вось жа залез у машыну, свіснуў ліхтарык. І пра сястру, магчыма, выдумаў, каб яго шкадавалі, а сам... Значыць, тайну яму пакуль давяраць нельга. Але ж і без памочніка ў той справе, якую Хуары задумаў, ніяк не абысціся. О, як ён зажыве, калі патаемнае нарэшце здзейсніцца. Ён тады запросіць усіх хлопцаў-чысцільшчыкаў абутку ў кафе, купіць кожнаму салодкіх трубачак з крэмам марожнага і апельсінавага соку. І ўсе хлопцы будуць гаварыць... Ну, Хуары, ты сапраўдны Сіндбад-мараход, гэтакі ж адважны, хвацкі і кампанейскі. Акліль прачнуўся вельмі рана. Яго разбудзіў крык чаек, і ён адразу пабег да мора. Акліль за салодой акунуўся, даў нырца, пагойдаўся на хвалях, зноў даў нырца, убачыўшы на дне прыгожыя каменьчыкі. І тут заўважыў тое, за чаго хуценька выбраўся на бераг. На беразе Акліль яшчэ раз уважліва агледзеў сваю знаходку і толькі тады падскочыў, зноў падскочыў. Нацягнуў штаны і з прарэзлівымі воклічамі памчаў да вежы, палохаючы чаек і кос, якіх стары з вострава толькі што выпусціў пасвіцца. Эй, малы! Ты чаго гэта, малы? О, палах, алах! Яго, здаецца, джыгануў тарантул! Малы! Хуары! Паглядзі сюды, паглядзі! Ну, зірні ж! Хуары! Ну што, чаго ты крычыш, як недарэзаны? Хуары! Ды цішэй ты! Баранела! Наклічыш бяду! Хуары! Зірні, зірні, што я знайшоў! А прыгожы, ой, я ж казаў. Акліль, стары ідзе. Што? Што здарылася, дзеткі? Каго? Каго з вас жыганула гадюка, а? Я ж казаў, папярэджваў дурняў. Што? О, каб на майстрасца, тьфу! Сыд, сыд, паглядзіце, я карал знайшоў. Пакажы, пакажы. Ну? Ружовы, як сонечная хваля. Так. Я гэткі бачыў толькі аднойчы, яго знайшоў мой сын. Вунь, затым мысам. Сыд! А гэта можна прадаць? Прадаць? Цяпер дык не ведаю, як яно. А французы плацілі за такія рэчы, асабліва были у цене золотистые. Неси на рынок, Ося. На рынок. На рынок. А там тебе за шкирку кто-нибудь где, скажи, стягнул? Так то хіба у вас нема родных, каб заступіліся? А вы чаго одны тут бадяетесь? А хто нам гэта забароніць? О, недобрае тут месца, ой, недобрае. Нават французы-легіянеры яго не любілі. А то ж былі такія шайтаны, барані вас Аллаху. Яны просто партызан баяліся. Партызаны на іх наляталі з катакомбаў. Ночу схопяць француза і пацягнулі ў падзямелле. Ой, тут падзямелле, бясконцы. Слухай, мой сын якраз дзён за пяць, як яго застрэлілі, асаўцы, бачыў тут увечары здань бабы Аруджа. Гэтага пірата? А яго, яго, баба Арудж, ідзе тут схаваў частку сваіх скарбаў, калі туркі акружылі ягоную крэпасць. І вось цяпер сцеражэ. Так жа яго павесілі і выкінулі ў мора? Не, здань нельга павесіць. Так, душа нябожчыка і смяротная. Я ведаю замову ад зданю. Чуў ад бабулі. Тут мінулай восенню нейкі іромген усё корпаўся ў падзямеллі, відаць, шукаў скарб Аруджа. А потым што, спалохаўся? Так не ведаю. Яго аднойчы знайшлі мёртвага. Здань толькі палохай, усё. Ага, толькі палохае. Мне сястра расказвала, здань можа схапіць за валасы ці за каршэнь, а потым як зірне цемрай у вочы, тут і сканаеш, а то яшчэ... Хлопцы, кажу, не таўчыцеся тут, ідзіце туды, дзе жывуць людзі, а тут няхай ужо яшчаркі поўзаюць. Ты чакалы хаваюць. Яны таксама, вы ж пэўна не ведаеце, чалавек, калі доўга жыве адзін, можа абярнуцца шакалам. Шакал некалі быў чалавекам, таму і зараз усё круціцца каля чалавечага жытла. Ты выеш, што нельга туды прабрацца. Але калі прашыцца, то так напаскудзіць не давядзі Аллах. Бо людзі, якія потым ператварыліся ў шакалаў, былі ліхадзеямі, таму і жылі як тулягі. Аллах і пазначыў іх. Правду кажуць, дурному чужы розум не помач. Не, Сіїд, я успомню. Успомню, як шакаляня у мене украла кацялок. Кацялок. Ой, а потім ви знайшли його в нейкій шиліні з кацялком на шиї. Грозно мене запитали. Ти йому повесив. Сердіте. Коза узлезла на вежу. Ты чаго гэта? Рагата я! Куды узбілася? Пайшла! Ну, іди сюды, красунка, іди! Вот так, осторожненько! Вот разумница! Іди сюды, вот! Разумница! Дзірак там, відаць, дарабіла! Нічога, яна акуратная! Ну, іди дадому, красунька! Іди! О, і вы, хлопцы, ідіть адсюль до людей. Не варта вам тут заставацца. Мама, бач, красунька, разумніца, дачка шайтана, а ўсё ты. Чо раскрычаўся? Тых жа знаходка якая, цэлае багацце. Чу, что старый сказал. Думаешь, у тебя нехто купить корал? Еще и кухтальё отрымаешь, обовязково кто-нибудь причепится, и ему поверишь, что это ты украл. У меня знаходка, так знаходка. Так я и поверил. Только побожися. А с коралом мы так зробим. Отдадим Селиму пауку. Ага, Селиму. Вот, зараз и побегу. Ага. Да еще просить буду, каб узял. Хитренький. Ты я все различил. Заплатить Селим, ведомо, мало. Ну. Зато я возьму у свою фирму. А я не умею чистить обуток. У дитячем доме я научился только ремонтовать электроплитки. Так чего ты сюда проволокся? Чего утек? А вот это моя справа. И корал мой. Кли так? Кли ты... Иди. Иди с ним на рынок. Хвори. Ну, хвори. Ну, мы ж разом. И поровну поделим. Ага. Коли будешь что, окромя кухталёв. Хвори. А? Ну, добро. Слухай. Это ж чему старый нас хочет отсюль спровадить? Ну, старый завсёды любит спавучать. Не. Я тут у катакомбах знайшов такое. Только оклили. Побожися. Ты не сысти мне с гэтага места. За словом, там нехто бывае. А, и ты думаешь, что гэта здань пиратского атамана? Не. Ты, хто знайшоў яго скарб. А мо, просто шакал. Да где там? Я не ведаю як, але яны отсовывали стяну. Каменную? Не, с дошек же. Там высечены на камени лев. Ну, ну, ну. У лапи ён трымае каменный кинжал. Може, я тахан? Якая розница? У яго вочы, видать, со шкла. Шкляные? Ну, от святла запалки яны зяють зеленым огнем. Так, може, гэта дыяменты? Давай, мылька. Треба зрушить стяну. А ты спробовал говорить, як Синдбад-мараход? Сезам, отчинися. Памятаешь, як Синдбад пробрался у пячору со скарбом Алибабы? Ха! Я нават спробовал зрушить гэта гальваломиком. Отчинить можно чаровным словом. Давай отдадим корал Марабуту. Ага, Марабуту, Марабуту. Корал продадим Селиму. А для льва у меня прихованный мешочек пороху. Порох? Угу. Одразу видать, что ты не бачил войны. Тут треботол. Ой! Вспомнил! Унь там! Бачишь? Унь! Ну, жары! Жду, ну! Бачишь виллу с белого каменю? Че? И на вот туда ходил. А побач ля шаши дот. Ну, он же взорван. А ля каля дота лежать три, не, четыре великие снарады. А на котелок у тебе варыш. Не один же ты разумный. Ну, только без соли. Варыва. Я тебе хвары. Больше нават слова не скажу. Ну, так же правду кажу. Думаешь, я тех снарядов не бачу? Это просто железяки. Ага, железяки. Не бачу ты, як яны вухли. Железяки. Бо у них нема капсулев. Нема? Ну, я не проглядался. Так бы и сказал. Капсуль. Ти може нават гранату здабудзе Селім. Ну. Чую, што скарб, які схаваў пірат аруч. Ну, ці можа і французы, калі адсюль уцякалі, пакуль там, у катакомбах. І хутка стане нашым, і тады мы з табой будзем багацейшыя, не тое, што за Селім. О, Селім! Ды павуга ты, тьфу, і растерці. Ты спрытнюга, што да мяне прыстаў. Ой, спрытнюха, ну нюх ёсць, ну чартяка, хутка будзеш як той шэйх. Хвары, ну што? Хвары, каб раптам не перашкодзіла здань, пірата аруджа, цякая нячыстая сіла. Ты складзі на правай руцэ пальцы вось так, крыжыкам. Тьфу-тьфу, тьфу, крыжыкам. Ну так, так робяць і румьены. Кажуть, усім помагає, обороняє розных злиднів, зданів і навіть чорного шейха, головного шайтана. Ха! Я не такое ведаю, навіщо мені крижики рум'єну? Мені бабуля показала такий чаровний знак, що навіть ад кулі засцерагае? Ад зданяў. Тьфу! Зразумеў? Ну, значыцца так, заўтра ідзем да Хіліма. Ну, трохі папрацую з чысцільшчыкам абутку, а потым трум-трум-ба-ба, трум-трум-ба-ба, трум-трум-ба-ба. Вось так і здарылася, што каля шумнага рынку лір на вуліцы, якой нядаўна далі назву героя вызваленчай вайны дзідуша Мурада, я сустрэў чысцільшчыка абутку Акліля. Вы тады яшчэ працавалі ў гарах Капілі? А не, мне прапанавалі месца механікаў ад радзі бурыльшчыкаў. Мы рабілі артэзіянскія свідравіны. А от так, у Сахары? Так-так, здабывалі ваду для жыхароў пустыні. У Аль-Джазаір, як тады ўжо назвалі горад, я прыехаў усяго на 2 дні. Справ было многа. Набыць запасныя часткі для перасовачнай электрастанцыі, зайсці ў савецкае пасольства. Ну, а яшчэ... яшчэ хацеў сустрэцца з дзяўчынай, у якой было цудоўнае імя. Марыям. О, гэта сястрой Акліля. О, каб жа тады ведаць, што гэта яго сястра. Ля фонтана Дыяр Эль-Махсум я спаласнуў апалены сонцам Сахары твар, атрос пыл з курткі, а вось чаравікі, о! І тут непадалёку я ўбачыў маленькага чысцільшчыка абутку. Побач стаялі яшчэ 2 хлапчукі. Адзін з іх спрытна шчолкаў шчоткамі. Месье! Чысцім абутак! Сюды! Сюды нагу, месье! Кремлю! С Кремлю! Американа! Месье, да мене! Американа! All right, месье! Ну, давай, только хутенько. Ой, Аллах! Той самый Румьен! Хуары! Ну? Почисти ты, а? Почисти! Ну, так что, працуем? All right, месье! Ну, и чистильщик! Ты щетку не так трымаешь, разява! Месье! Хуары! Чаго ён крутится, каля мяне? Адыйди, шакал. Шакал, адыйди, а то паскардымся Селіму. Напалохаў. А можа я, выконваю загад шефа? Ну, готова. Зараз, наведу бляск, месье. Чакай, чакай. А ну-ка, зірні, хлопчык, на мяне яшчэ. Чамусьці мне знаёмыя твае вочы. Слухай, мы з табой дзе-небудзь сустракаліся? Ой, даруйте, месье. Я зараз, Ай, ну і без рукі! Давайте я, мсье. Давайте. Нічого, нічого, бывае. Давайте я, мсье. Да ён жа амаль усё зрабіў. Ну, што хлопец разгубіўся? Заканчываю, я спяшаюся. All right, мсье. О, ну гатова. Так, колькі за работу? Ты падайдзі ты бліжэй. Ён цараваецца, мсье. Можаце мне заплаціць? Да не, працаваў ён. Колькі платіць? 5 дынараў. А у мяне во. 50 дынараў. У нас здачы не будзе. Тады пайшлі са мною ў магазін, я размяняю грошы. Я не пайду. Ён вас баіцца, мсье. Чаго? Слухай, а мне сапраўды здаецца, я цябе недзе сустракаў. Ну пайшлі? Не. Давайте, я збегаю, мсье, і размяняю, а? Чакаю. Давайте, я размяняю, мсье! Я размяняю! Ну, трэба ж, выхапіў грошы. Сітуацыя. Я размяняю, мсье! Майці яго, месье, ён уцячэ, гэта шакал! Але ж ён бяжыць да магазіна! Аддавай грошы, шакал, я скажу Селіму! Месье, бачце, ён заварочвае за магазін, ён уцёк! Сітуацыя... Месье, але я не вінаваты! Цябе як завуць? Акліль! Акліль, кідай скрынку і бяжы, а будзе трымаць укусі за руку. Твае бацькі працуюць? У мяне іх няма! Ты можаш узяць маю скрынку і нават шчоткі! Я ж не браў грошай, правда? Не чапай мяне толькі. Слухай, давай разам падыдзем да паліцэйскага і ты раскажаш пра гэта, ну, як яго шакала. Уцякаю, Акліль! Хвілінку, я адыду. Падложы! Падложы! Акліль, уцякай! А тым часам Марыям чакала мяне на аўтобусным прыпынку, памахваючы аранжавай сумачкай. Яе вялікія блакітныя, амаль што сінія вочы зялі. Шкода, что Атліль помчався по лесвіцы уніз і нават ні разу не азірнуўся. Я зразумеў, все дубіш. На автобусную припинку стояла его сестра. Вось-вось. Я рассказал Мараям, что со мной здарылася. Я слухала с веселым смехом. Я вспомнил так само, что у хлопчика были очи подобные на яе. Я одразу прокусил язык, бо Мараям раптовно засмутилася. Она шукала своего брата. Шукала который год и боялась, что я маленький Атліль и загинут, и... Где-нибудь, может, хвор? Так, я разумею. А что Атліль? Атліль? Вы ведаете, его сестра быцем прочувала то, что здарится с хлопчиками. Ободва захворали. Что вы так, кажете? Так. Атліль, а потом и хворы. Правда, это здарилось в осенью, коли полили холодные дожди, а хлопчики застались без притулку. Все допишь. А як же вежа? У руинах турецкой крепости. Справа тим, что одной чи ночью, коли дзьмуў шалёный ветер, яна загорелася. Что вы кажете? Гэта хлопчики учинили пожар? Да не, хутчэй вежу подпалил той, кто жадаў их выкурить з руинаў крепости. О, я уявляю, як рваліся патроны, что натягаў запасливый хуары. О, ушалася такая страляніна, что примчаліся полицейские. Хлопчиков пачалі шукаць. По загаду Селіма шукав їх і шакав. А гэты? Чого? Справа в тим, що разом з іншими речами у вежі згорели щотки, крем для обутку. А яны належали Селіму. Ховаючись від холодов і розправи помагатих Селіма, шакала і яничара, хлопці зашилися на горище у поселку Порта. Правда, у хуткім часе довелося покинуть и гэты притулок. Чому? Поселок бедняков, альбо памятите, як его насмешливо называли французы? Поселок... Бидонвиль. Зусім правильно. Поселок Бидонвиль. Знесли, а его же храм дали кватеры у новых пригожих домах микрорайона Деяр-Эль-Махсу. Сумом и зайздрости назирали Атліль хвары, як перевозили туды бідонвільцы з іх трантамі на вялікіх армейскіх грузовіках. Як маглі хлопцы упусціць такі момант і не пакатацца па горадзе? Я разумею. І вось тады сярод навасельцаў хвары і Атліль нечакана сустрэлі старога знаёмага – Лаіба. Хвары! Хвары! Хвары! Лаіб! Вітанне! Хвары, куды ты знік? Цябе наш настаўнік шукаў. Ой! Наставник, не хапала. У мяне теперь своя справа, Лаіб. Бизнес. Эй, разумеешь, бизнес. А ты все учишься. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Бать червоную шеш, я напев. Атліль. Лаіб, ты тут живешь. Ага, атрымали новую кватеру. Ванна есть. Дык я цяпер што вечар мыюся ў ванне. Ух ты! Бацька кажа, нібы сын шэйха. Атліль зірні на яго! Сын шэйха! А то не так. Я вось вывучуся ў медрэсе, а потым паеду ў Каір, ва ўніверсітэт. Стану вучоным мулой. Стану! Атліль, трымай мене ў Каір! Я хутка поеду у Францию. Там у моего батьки такая кватера, такая. Посередине бассейн, у ним можно плавать. А то, ой, ванна, ванна. Ну, так вот, я тебе зараз. Ой, ты что? Ты пицца. А ну, трогай. На, Атліль, уражьте к этому жестю. На. Вот на ногу, так? Ах, вы французики. Мы французики. Хлопцы. Сюди, хлопці! Хлопцой французика! Гэта допомагати французам! Да не уюй! Поліція! Хлопці! Хлопці! Отступай, французик! Я не уюй! Я не уюй! Мой батько у Франції, у Бідонвілі, ён миється у бочці! А ён у басейні французики! Уреш яму хорі! Аступай, моя ваша сустрэня! Гэта я тебе яшчэ сустрэну, ты ў мяне паплачаш, шестёха! Трымай! Які ж я? Бяні ўюй! Хіба я калі падлізваўся да чужынцаў, ды французы для мяне тьфу! Я нават іх мову не ведаю. Навошта мне? Гаїтані, хори? А? Воно ж тобі добре тицнули, як сліва. Слухай, ти где ховаєшся? Діді, ми тут. Для порта, Ахсен. А шакал вас винюхвал, винюхвал. Ахсен, тільки не кажи Селіму, що нас бачив, а? Я ж не доносчик який, не стукач. Ну я Селіму дух обов'язково отдам. Ну клянуся Аллахом, може навіть праз місяць у мене будуть добрі гроші. Тільки зараз. Селіму не кажи. Де, кого вспомнив? Тебе що, у городі не було? Ти ми за Крилем хворели. Селім же свою фірму продав на куфу з Ніжньої вулиці. Помніш такого? Ну, одновокий. Ну. Ми зараз у його працюємо. Ох, обдире нас. Гош за Селіма. А Селім де? З'їхав з неким родичем. Той говорив, подалися, здається, у Оман. Родич обіцяв уладкувати Селіма на службу до султана. Ого. А що Селім такі... Але коли у тебе саправды нема грошей, то стерегайся. Яничару зараз перейшли усе должники. Такий гад. А шакал? Той у поліції сядіть. Так йому і треба. Ну, нешто там, ну, такое, ну, кажуть, наркотики продавав. Ну, де ви зараз, а? Ну, ми. Тут неподалеку, пристойно владкувалися. Я щовечір навіть проснаки пеку. А ти, Ахсен? А я все со шотками. Мустафу, пам'ятаєш? У дитячий дом попросився. А зловили можна? Ні, сам. Казав, вучиться на електрика. А я так само могу, трохи електриком. А я подамся у технічну школу, у Рашенуар. Там советські вучать наших хлопців здобувати нафту. Пусть каб тільки убийця. Тебе приймуть. А гэта є советські. Хто яны? Вам, малявка! Яны нам яшчэ ў вайну памагалі! Савецкія, ну, значыць, Савецкага Саюза, ну, так краіна такая ў Еўропі, ну. У порце караблі з чырвоным сцягам, бачыў? Ого, колькі разоў! Ну, вось, гэта Саветаў! А мяне бяруць у лаўку на рынку лір! О, Хвалько! Што, прыбіральшчыка? Не хапала, пакупнікоў зазываю! Ой, дык у цябе ж выгляд як у... Ну, як у каго? Ну, як у каго? Ты нічога не разумееш у гандлі. Ой, знайшоўся, мне яшчэ знаўца. Ды кей ты хвары? Ды не, ты не разумееш. Мяне за голас бяруць, за голас. Ведаеш, які ў мяне голас? Я нават мог бы стаць муэдзінам і служыць у мечэці. Ой, трымайце мяне, муэдзінам! Ну, давай. Ну, слухай. Ахсен. Очисти Кремль, люкс, американо, француз, пахана. Хори, ти що? Ще шайтан принесе яничара. Хори. Пішли. Бувай, Ахсен. Бувайте, хлопці. Бувай. Хори. А што, калі нам пакуль халады, пажыць у дзіцячым доме? Я цябе не трымаю. Ну, ты ж ведаеш, я, як ты. Ну, так тады не скуголь. Нічога, Акліль, хутка сезам адчыніцца. Паехалі у Сідіферуш. Навошта? Можа, на рынку што знойдзем? Слухай мяне, там. У Сідіферуш была вялізная база французскіх парашутыстаў. Ну, дык што? А тое, хлопцы казалі, там пад калючым дротам былі закапаныя міны. Міны, зразумеў? Ну, у Сідіферуш сапёрыш, усё падаставалі. Як сабе хочаш, я паехаў. Да я там не адну, 5 знайду. Ну, добра, я з табой. От так бы адразу. Ну, мсьё дабіш, гэтыя д'ябальскія цацкі, міны. Колькі алжырскіх хлапчукоў тыя гады на іх падарвалася і пакалечылася. Скажыце, калі ласка, Так Акліль і Хорий знайшли таки свою смиротную цацку у Сідіфірушу. Ні. У тим, що здарилося, у певній мірі винуватий я. Що ви кажете? Ви хочете сказати, що ніяким чином садійничаю? Менавіто так. О, я не можу повірити. Колькі разів я докарав себе, що уговорив хлопців їхати зі мною в Сахару. Ну, так що ж тут кепського? Я так само тоді так думав. Але тепер перебираю у пам'яті було і починаю розуміти. Двойчі я тоді помилився. Ви сказали двойчі? Саме мені. Тоді що ви маєте на увазі? Що я маю на увазі? Віде, треба ще сказати, що, махчима, не варто було уговорювати поліцейського, каб той відпустив Акліля. Але ж я бачив, хлопчика обвинувачують даремно. Ви сказали, обвинувачують? Так. Жінчина, якій Акліль підносив тяжкий кошик з огородиною, обвинуватила хлопчика, що він розсипав її покупки навмисно, каб дати можливість хаурушникам розкиданої розкопати. О, серйозне обвинувачення. А на самій справі Акліля знарок штурхнули конкуренти. А де ж був Хуари? Хуари, оказывается, тоді лежав у нейкій халупіні хворий. А, і він узрадувався, коли ви пропонували їхати у Сахару. Покидати город він спочатку не хотів. Його би магнітом тягнуло до руїн турецької крепості. Але коли довідався, що буде працювати помічником повара... А так у його ж була мара здобити гроші і купити духан, чи навіть ресторан. Так. А Акліль? Акліль? Він не доходив від нашого механіка. А кажуть, зробили помилку, коли взяли хлопчиків у отряд бурильщиків. Міна, во що у мене не виходить з голови, гэты проклятий французький бон-де-сант. Оказывается, каля оазіса, де ми бурили свідровину, французи покинули мінне поле. І хлопчики самі здолели розрадіть бон-де-сант. Да не. Знайшовся там один. Були оасовец, як оказалося. Міну ён шфурнув у раўчук, а Хуары падгледзе. Ой, уявляю яго радасць. Все ж таки, може, Хуары гэтак не заспяшаўся б назад у Альжазаір, каб у оазісе раптам не з'явіўся Селін, які марыў стаць мільянерам і служыць султану. Ось-ось, але яго абдурылі. Родзіш просто прадаў Селіма за мяжой у Неамеі нейкім цёмным дзялкам. Хлапчук ледзьві уратаваўся ад рабства. І Хуары за Клілем даверылі яму сваю тайну. Гэта зрабіў Хуары. О, Боже мой, такі завсюды асцярожны, я бачу. Ён пакрыўдзіўся на Акліле. За што? Разумееце, той хацеў дачакацца, пакуль мы здабудзем ваду. Да і проста яму спадабалася працаваць. І вось пад вечар прыбягае да мяне ў палатку са слязьмі і крычыць. Яны ўцяклі. Ты пра каго пытаюся? О, Хуары выдаў нашу тайну Селіму, яны паехалі ў Альжазаір узрываць сутарэнне крэпасці. О, я ўяўляю вашу трывогу. Ды мы не знаходзілі сабе месца, калі даведаліся. Хлопчыкі павезлі з сабой міну. Боже мой. Паведамілі ў паліцыю. Ну, а я на ўсялякі выпадак разам з Аклілем паляцеў ў Альжазаір, каб паспрабаваць усё ж перахапіць хлопчыкаў каля руін крэпасці. Мы ж не ведалі, што нашы шукальнікі скарбаў таксама ўмудрыліся дабрацца да горада на самалёце. Правда, іх заўважылі служачы аэрапорта, але ўсё ж хлопчыкі зніклі ў катакомбах. Па таемнымі хадамі яны праслізнулі ў руіны крэпасці. Сутарэнне падыхнула холадам і насцярожанасцю. Селім запаволіў крок, але Хуары нецярпліва рваўся наперад. Вось ён тайнік! Селім чыркнуў запалкай, і тут рот яму раптам заціснулі нібы абцугамі. «Здань пірата!» – толькі і паспеў крыкнуць Хуары. Чакайце, а як яны потым апынуліся на востраве? Кантрабандысты, чый тайнік хлопчыкі незнарок знайшлі, каб замесці сляды, хутчэй за ўсё збіраліся ноччу іх утапіць. І вы ў сутарэнні не заўважылі ніякіх слядоў? У тым жа і справа, што не. Ай! І вось тады я зрабіў яшчэ адну вялікую памылку. Я здагадваюся, якую. І я нават падумаў тады з радасцю, што мы апярэдзілі шукальнікаў скарбаў і хацеў дачакацца іх каля сутарэння. Аднак Акліль раптам упэўнена заявіў: «Я ведаю, дзе яны, на востраве». Яны тут будуць праз 5 дзён, запярэчыў я. Вось, вось след хоры, закрычаў Акліль, прыглядаючыся да камянёў. І вы паверылі? Ды не. Не. Просто я хацеў спытаць у старога Аід Хамуша, ці не бачыў ён каго ля руін. Мы з Аклілем падышлі да берага мора, над востравам крычалі нечым устрывожаныя чайкі. О! Зноў сляды хвары! Гэта яго, яго пантофлі! Гэтакіх пантофляў у Аль-Джазаіры можа 100 000! Хвары! Гэта я! Хвары! Аід, Аід Хамуш! Хвары! Ну, бачыш, ну, нікога. Яны там, я бажуся. Так чаго ж маўчаць? Адны чайкі. І стары знік. Добра, я туды сплаваю. А ты, чакай, ты чаго распранаешся? І я з вамі. Ты калі-небудзь навучышся слухацца старэйшых. Хто будзе сцерагчы вопратку? Ды нікуды яна не дзенецца. Так, слухай, калі я раптам затрымаюся там, адразу бяжы ў паліцыю, ўсё раскажы, зразумеў? Ды яны проста не хочуць паказвацца, каб мы пайшлі адсюль. Хоры! А вада холаднаватая. Адыдзі ад берага. Эй! І рубля! Аід Хамуш! Саид! Салам алейкум! Плыві назад! Назад плыві, хутка! Ну, прэч! Аід Хамуш! Прэч! Вы што, Саид? Яго застрэлілі! Вяртайцеся! Плывіце назад! Акліль, хавайся! Сюды, сюды! Ой, кроў! Вас забілі! Не ўтакайся! Жывыя! Жывыя! Прыкісні, што вока! Тут кроў! А хвары на востраве? Не жы галаву! Старога застрэлілі! Ну і трапілі мы ў асінае гнездо! Міна! Зарвалася! Так. Сапраўды, то быў выбух міны. Контрабандысты ўсё ж вырашылі знішчыць сведкаў. Іхні верхавод схапіў міну і шпурнуў у спіжарню, дзе сядзелі хлопчыкі. Хвары загінуў, ну, а Селіма толькі параніла. І Акліля вы з тае пары больш не бачылі? Не. Я не уяўляю, якім ён зараз стаў. Але нават калі не давядзецца сустрэць, все равно прыемна ведаць, што разам жывём на белым свеце. Ну, а стары Аід Хамуш, гэта ж і пра яго мудра сказана ў старажытнай арабскай казцы пра Сінбада Марахода. Няхай будзе слава жывому, які не памірае. Шановні слухачі, прогучала радіопостановка «Сіндбат вертається» поводле твора Ернеста Ялугіна. Виконавці – заслужені артисти Білорусі Олександр Подобєт, Владимир Рогавцов, Віктор Манаєв, Ігор Лаптінський, артисти Олександр Володимирський, Олександр Кашпіров, Олександр Лабуш, Владимир Кузовльов. Запис 1989 года. Канал «Культура».